أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد önceki son dersimizde Allah'ın izniyle en son gizli davet döneminin bazı özelliklerini kendi kıt bilgimizle anlatmaya çalıştık ve olayı noktaladık. Yani gizli davet döneminin anlatılabilecek özellikleri bunlardır dedik ve olayı noktaladık. Bugün inşallah eğer Allah kısmet ederse ve bugünden sonraki derslerimizde birkaç ders olmak üzere açık davet dönemi, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insanlara açık davetle gelişi ve insanlara açık bir şekilde her yerde uyarmaya başlayışı ve bu davetin özelliklerini anlatacağız. Tabi konuya başlamadan önce arkadaşlar benim dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Şu anda bildiğiniz gibi İslami cemaatler veya İslam adına sahada çalışanlar hepsi daveti ilan etmiş vaziyetteler. Öyle değil mi? O zaman bu dönem bizi daha fazla ilgilendiriyor. Yani bugün mesela ferdi çalışmalardan tutun da cemaati çalışmalara, vakıfsal çalışmalara hepsi daveti ilan etmiş vaziyetteler. Herkes kimin ne olduğunu, isminin ne olduğunu, neye çağırdığını biliyor. O zaman şu anda genel olarak yeryüzünde yani İslam adına çalışanlar genelde gizli açık davet dönemini yaşıyorlar veyahut da açıktan insanları davet ediyorlar. Ondan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu dönemde ne yaptığını, nelerle karşılaştığını, kimlerle ne konuda nasıl mücadele geçtiğini arasında anlamak lazım ki bu dönemde davetin ana ruhunu anlayabilirim. Tabi buna gelmeden önce arkadaşlar şöyle bir mukaddime de yapmak istiyorum ben bu konuya girişte, yani açık davet dönemine girişten önce. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın son dönemlerinde İslam en izzetli dönemlerini yaşadı. Yeryüzünün birçok yerine İslam yayıldı ve İslam neredeyse birçok yere hakim oldu açıktan. Birçok yere giremese de halk İslam'ı istiyordu fakat yöneticiler İslam'a girmeyi kabul etmiyorlardı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ve örnek halifeler dediğimiz 4 halifeden sonra, Hulefai Raşidinden sonra İslam yine aynı şekilde... İslam yine aynı şekilde bayağı kuvvetliydi. Fakat sultan bazı zalimlerin eline geçmişti. Emevilerde olduğu gibi, Abbasilerde olduğu gibi, onlardan sonra gelenlerde olduğu gibi ve Osmanlıların döneminde olduğu gibi. Fakat sonuçta İslam izzetliydi. Yani Müslümanların ve İslam'ın bir devleti, bir halifesi ve bunların dünyada yaptırım gücü vardı. Öyle değil mi? Fakat bundan daha sonraki dönemlerde özellikle 1. 2. Dünya Savaşlarından sonra dünyanın dengeleri değişince bazıları işte özellikle Yahudiler tarih boyunca kurmuş oldukları planları tahakkuk ettirince, yani yeryüzünde bunların tarih boyunca var oldukları müddetçe uzun emelli planları vardı. Bu savaşlar sayesinde bunları yerine getirme fırsatı buldular. Ve ne oldu? İslam ümmeti bütün izzetini kaybetti. En son düşüş noktası da Osmanlı'nın düşmesiydi. Osmanlı düşünce zaten artık İslam'ın hiçbir izzeti, hiçbir kerameti kalmadı. Biliyorsunuz Osmanlı'nın ana merkezi de her ne kadar dalı bucağı büyük olsa da Türkiye'ydi. Ve Türkiye'de hiç görülmemiş tam bir laik sistem kuruldu. Yani böyle bir kere de hilafeti yıkıp yerine çok böyle güzel planlanmış bir laik devlet kurdular. Tabi bu laik devlet kurulduğu zaman ilk başta burada ve bütün dünyada Müslümanlar bir şey yapamadılar. Çünkü çok zor bir dönemdi. Mesela Türkiye'yi düşünün. Sadece ben kendi bizim doğuyu biliyorum. Bir günde 50 tane alimi idam etmişler. Yani bir günde 50 tane alimin idam edilmesi istiklal mahkemelerinde Şeyh Said'le beraber bir bölgenin yok edilmesi demektir. 50 tane alim ne demek anlayabiliyorsunuz yani. 50 tane önderi toplumdan kaldırmışlar, götürmüşler. Tamamen cahil bir toplum kalmış. Ve aynı şekilde diğer bölgeleri düşünün. Tabii böyle olunca uzun bir süre Müslümanlar hareket sahası yoktu Müslümanlar için. Müslümanlar bayağı bir durakladılar. Öyle değil mi? Daha sonradan yavaş yavaş İslami sahaya bazıları çıkmaya başladılar. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Ta 80'lerden sonra artık özellikle İran inkılabından sonra, İran'da devrim olduktan sonra insanlar bundan da etkilendiler. Demek ki devrim yapılabiliyormuş dediler. Ve dünyada ciddi manada bir hareketlenme başladı. Seyyid Kutub'un kitaplarının girmesi, Mevdudi'nin kitaplarının girmesi ve Arapça kitapların Türkçe'ye tercüme edilmesi, ayrıca başka böyle cihadi sahada bulunmuş Abdullah Azam ve diğer alimlerin kitaplarının tercümesiyle ne oldu? Dünyada ciddi bir hareketlenme başladı. Ve bunun temelini de hemen hemen, hepsini değil de hemen hemen İhvan-ı Müslüm'ün üstlenmişti. Yani İhvan-ı Müslüm'ün başlatmış olduğu hareketle Mısır'da dünyaya dallandı, budaklandı ve ayrıldı insanlar. İşte cihadı düşünenler ihvandan çıktı, tekfirci olanlar ihvandan çıktı, selefi olanlar ihvandan çıktı. Bayağı bir ihvan kendi arasında kollara bölündü ve bu fikirler dünya ülkelerine girmeye başladılar. Dünya ülkelerine girince şimdi bu insanlar birinci alanda Kur'an ve sünneti anlamadıklarından dolayı tercümeler aracıyla Kur'an ve sünneti anlamaya çalıştılar. Ve böyle olunca da herkes kendi anladığı kadarıyla bir menheç koydu ortaya. Bir hareket metodu koydu ortaya. Öyle değil mi? Bu koymuş oldukları hareket metodu, mesela biz kendi bölgemizi ele alalım ve emin olun dünyada da hemen hemen hepsi böyledir. Koymuş olduğu hareket metodlar genelde 3-4 aşamadan oluşuyor. Yani birincisi parlamentoya girme metodu, siyaset yoluyla İslam'a hizmet etme metodu. Bu insanlar düşündüler, dediler neden Müslümanların izzeti yok? Çünkü devletlerde hep işte layık olan insanlar var. Biz eğer bu parlamentolara gidersek, meclislere gidersek, Müslümanların orada sözcüleri olursa dediler, bu şekilde ne olmuş olur? Bu şekilde Müslümanların biraz da olsa sözü bazı yerlerde geçmiş olur dediler. Ve Cezayir bunun en güzel örneği, %100 yani %90'ın üstünde oy aldılar bu insanlar. Ama şeriatı getireceğiz diye başa gelir gelmez askeriye darbe yaptı. Bunlar ne yaptı? Askeriye bunları yok etti götürdü. Türkiye'de mesela Refah döneminde geldiler. Özellikle bunlara müsaade ettiler. Devletin ekonomisi biraz düzeldi. Bunların eliyle başörtüsünü yasakladılar. Bunların eliyle çok ilginç kanunlar çıktı. Ve bunları diskalifiye ettiler. Daha sonra yine mesela halka böyle çok sıktılar, artık halk bunaldı. Bunlar gibi olan başka birini getirdiler. Şu anda olan başa getirdiler. Öyle değil mi? Bu da ne yaptı? Devleti iktisadi olarak, ekonomik olarak, ilişkiler, siyasi ilişkiler olarak bayağı bir ilerletti. Fakat İslam'a dikkat ederseniz hiçbir fayda yok. Yani dün hapiste olan Müslümanlar bugün gene hapisteler. Dün Guantanamo'ya teslim edilen Müslümanlar bugün gene Guantanamo'ya teslim ediliyorlar. Öyle değil mi? Dün içki haramdı, bugün içki helaldi, bugün gene içki helal. Dün zina helaldi, bugün gene zina helal. Bilakis devlette ne var? Avrupa'ya girme adı altında daha beter Allah'ın haram kıldığı her şeyin yayıldığını görüyoruz. Ve aynı şekilde bu insanların birçoğu ilk başta iyi niyetlerle buraya girmiş olabilirler. Öyle değil mi? Fakat girdikten sonraki hallerine bakın. İslam'daki dostluk ve düşmanlık dediğimiz olay akidenin en temel meselesi. Peygamberimiz Ebu Zer'e diyor ya, biliyor musun imanın en sağlam kulpu nedir ya Ebu Zer? O da diyor Allah ve Resulü daha iyi bilir. O da diyor Allah yolunda sevmek ve Allah yolunda insanlara buğz etmektir. Allah yolunda insanları dost tutmak, Allah için insanları ne yapmaktır? Düşman edinmektir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Hatta bunlarda hal öyle bir aşamaya geldi ki, Bush benim dünyadaki en iyi arkadaşlarımdan biridir. Yani bunu İslam adına, İslami sahada çalıştığını iddia eden bir insan söylüyor. Öyle mi? Bush benim dünyada en sevdiğim, en iyi arkadaşlarımdan biridir dedi. Ve bu parlamento fikri veya siyaset fikri İslam'daki vela ve bera akidesini eritmekten başka Müslümanlara hiçbir fayda vermedi. Ve biliyorsunuz daha önceki dersimizde de değinmiştik. Hakimiyet Allah'ındır İslam'da. Toplum, cahil olan toplum bunları başta görünce sistemi İslam sistemi sanmaya başladı. Yani sanki artık İslam gelmiş gibi bir rahatlık insanlara çöktü. Ve bu sistemi benimsemeye başladı insanlar. Öyle değil mi? Bunlardan bir öncekilerle, bunlardan bir sonrakilerle, bunlardan daha önce Adalet Partisi'yle insanlar sanki sistemi ne olarak görmeye başladılar? Sistemi, İslami bir sistem olarak görmeye başladılar. Bunların Müslümanlara getirmiş olduğu zarar neydi? Bunların Müslümanlara getirmiş olduğu en büyük zarar da buydu. Ve şöyle dikkatli ve dakik, ince bir şekilde olayı incelediğiniz zaman bu menhecin İslam'a hiçbir fayda vermediğini göreceksiniz. İkinci menheç arkadaşlar, yani İslami sahada İslam adına çıkanların en belirgin menheçlerinden biri hoşgörü menheci. Şimdi bunlar kendilerinden önceye baktılar, bu hoşgörüyle ortaya çıkanlar. Dediler ki bizden öncekiler biraz aşırıydılar. İşte mesela savaşıyorlardı, insanları cizyeye bağlıyorlardı. Böyle olmaz dediler. Ne yapmamız lazım dediler? Herkese hoşgörü ve adalet ilkesiyle yaklaşıp İslam'ı her yere ulaştırmamız lazım dediler. Yani ilk dinlediğimizde ilk kulağa hoş geliyor. Fakat işin içeriğine ve işin son boyutunun bunların hale getirdiğine baktığımız zaman çok feci ve fazi olaylar var ortada yani. Bu insanlar başta ne dediler? Herkese hoşgörü dediler. Öyle değil mi? Bakın dikkat edin. Şeytan önce bunlara amellerini süslü gösterdi İslam adına. Sonra bunlarla nereye kadar geldi bu menheçler? Herkese hoşgörü dediler. Herkese adalet dediler. Ondan sonra başladılar insanlara herkese güzel güzel anlatmaya. Daha sonra şeytan bunlara dedi ki, şimdi biliyorsunuz şeytan kendi dostlarına vahyediyor. Ve inne şeyatine le yuhune ila evliyaihim. Şeytanlar kendi dostlarına vahyederler diyor Allah ayette. Dedi ki tamam bunlar böyle de bu Yahudi ve Hristiyanlar ne olacak peki? Ya nasıl Yahudi ve Hristiyanlar ne olacak? Bunlara da İslam'ın gitmesi lazım dedi. Peki İslam nasıl gider bunlarla? Bunlara dinler arası diyalogla gider. Öyle değil mi? Şimdi ben seninle diyalog kuracağım. Mesela sen diyelim ki, sen demeyeyim de normal bir şahıs, diyelim ki bu adam kafir. Ben bununla diyaloga geçeceğim. Şimdi ben buna kafir dersen bu adam benimle diyaloga geçer mi? Sen önce der beni kabul etmiyorsun, benim dinimi kabul etmiyorsun. Hangi diyalogdan, hangi hoşgörüden, hangi tesamuhten bahsediyorsun sen diyecek. İlk başta ne yapmam lazım? Allah'ın Kur'an'da 10-15 tane ayetini şöyle bir elinle silmem lazım. Bunlar kafir değildir demem lazım. Ehl-i kitapla bizim aramızda amentu noktasında ittifak var. Biz la ilahe illallah'ta ittifak etmişiz. Deyip de ki aslen ehl-i kitap la ilahe illallah da dememişler yani. Ehl-i kitap müşrik biliyorsunuz. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٍ اِبْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ اِبْنُ اللّٰهِ Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu şekilde ne yaptık? Aynı şekilde İslam'daki vela ve bera akidesini, yani dostluk ve düşmanlık akidesini öldüğü gibi ne olduğu gibi erittik götürdük. Ve aynı şekilde bunlarla diyaloga geçmemiz için bizim bunlara karşı savaşan kardeşlerimizi kötülememiz lazım. İşte bunlar niye dinlere tesamuh etmiyorlar, bunlar niye dinlere anlayış göstermiyorlar diye. Ve bu insanlar başladılar işi gücü bırakıp neyle uğraşmaya? Müslümanlarla uğraşmaya başladılar. Müslümanların mücahitleri karalamaya başladılar. İşte mesela hiç şaşırmayın. 6-7 milyon tabisi olan bir adam çıkıp da ne diyor? Ben dün gece İsrail'de ölen çocuklar için sabaha kadar ağladım. Ama bir güne bir gün bu adamın ağzından Filistin kelimesini çıktığını duymazsınız. Duyamazsınız. Mümkün değil. Aynı şekilde bu insan İsrail barış yanlısı. Filistin ise silah ticaretinden dolayı Ahmet Yasin olsun, Arafat olsun. Bunlar silah ticaretinden dolayı zorla savaşı körüklemeye çalışan insanlar. Diyebilen bir insan. Veya İsrail'deki insanlar okumuş, sağlıklı düşünebilen fakat Filistin'de genelde toplumda yeri olmayan, toplumun kendilerini dışlamış insanlar diyebilen bir insan. Neden? Çünkü Yahudi ve Hristiyanlarla dostluk ve diyalog kurabilmesi için bunun bazı şeyleri var, fedakarlıkları var. Bunları yapmak zorunda. Taviz vere vere vere vere vere en sonunda bir baktık din min hiçbir şey kalmamış. Bu ikinci menhecin İslam'a getirdiği ve ne olmuş oldu ikinci menheç? Tam bir Hristiyan İslam modeli çıktı ortaya. Biri sana vurdu mu sol tarafını çevir. Herkese hoşgörü göster. Biri sana saldırdı mı sen ona gül uzat. Öyle mi? Yani biri senin üzerine İslam'da i'tida dediğimiz olay var ya. Hani Allah diyor size saldırdıkları kadar siz de onlara saldırın. Hakkınıza tecavüz edilirse siz de onlara saldırın. Bu anlayışla ne olmuş oldu bu menheçte? Böyle bir fikir yapısı çıkmış oldu ortaya. Daha sonra bunlarla beraber üçüncü bir fikir yayılmaya başladı insanların arasında. Zaten tarihte bunların kökleri de var. Bu da neydi? Bir kenara çekilip her şeyden elini ayağını çekip hiçbir şeyle ilgilenmeme. Bu da işte sofilik dediğimiz veya züht diye isimlendirdikleri aslında aslı İslam'da olan fakat sonradan saptırılan şeyler. Bunlar ne yaptılar arkadaşlar? Bunlar dediler ki bizimle devlet, hüküm arasında bir ilişki yoktur. Bizi ilgilendiren kendi nefislerimizdir dediler. Bunlar da çekildiler tekelerine, zaviyelerine girdiler, oturdular. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam la ruhbaniyete fil İslam diyor. İslam'da ruhbaniyet yoktur. Yani yalnızlık, ondan sonra dünyadan el ayak etek çekme yoktur. İslam hem din hem de hem dünya hem de ahiret dinidir çünkü. Öyle değil mi? Hem dünyanın hem ahiretin salahı için gelmiştir İslam. Bunlar ne yaptılar böylece? Bunlar da insanları belli bir sahaya çekip insanlardaki işte cesaret, insanlardaki işte kıskançlık, dine karşı olan kıskançlık vesaire insanların içinden aldılar götürdüler. Ve bu insanlar tek kaldıkları yerlerde genelde kendilerini aç bıraktılar. Biliyorsunuz nasıl susuz kalan insan hayal görürse şimdi susuz kalan insan neden hep su görür, serap görür? Çünkü sürekli suyu düşündüğünden dolayı suyu hayal görmeye başlar. Öyle değil mi? Demek ki beyin hayal gücüyle mide arasında çok ciddi bir orantı var. Anlıyor bu tıbben belli bir şey zaten. Aynı şekilde bu insanlar da sürekli Allah'ı, Allah aşkını düşündüklerinden dolayı ve sürekli de kendilerini aç bırakıp nefislerine eziyet ettiklerinden dolayı zamanla Allah'ı gördüklerini iddia etmeye başladılar. Çünkü açlık var, beyinde sürekli Allah düşünülüyor, Allah aşkı var. Bu insanlar Allah'ı gördüklerini iddia ettiler ve iş öyle bir had safhaya geldi ki işte bu böyle bir hadis var dediğinde sen git hadisçilerden hadis al, haddeseni Rabbi, haddeseni kalbi an Rabbi. Benim kalbim de bana Allah'tan haber veriyor demeye başladılar. Ve nereye ulaştı iş? İşin bir hakikati, bir de neyi vardı? Şeriatla hakikat diye bir şey vardı. Siz şeriat ehlisiniz, biz de hakikat ehliyiz dediler. Şeriatı olduğu gibi ne yaptılar? Şeriatı olduğu gibi ıskat ettiler sahadan. Sanki şeriat yokmuş gibi. Yani bunlar için din nedir? Şeyhin rüyasında gördüğü veya şeyhin manevi bir seyri sülükte falan şeyhle karşılaştığı zaman almış olduğu işte talimatlar ne olmuş oldu? Bunların adı şeytanın onlara vahyetmiş olduğu bilgilerin adı ne olmuş oldu arkadaşlar? Mükaşefe oldu. Şeytanın onlara vahyetmiş olduğu bilgilerin adı kalbim bana Rabbimden haber veriyor oldu. Ve bunun insanları getirdiği merhaleyi biliyorsunuz. Yani tevhidi tamamen yerle bir eden, işte dostluk, düşmanlık böyle bir düşünceleri yok zaten adamların. Sadece kendi içine çekilip kendi içinde böyle kendine zulmetmek ve işte Allah'la konuşmak, Allah'ın yanında olmak gibi safsata ve hayallerle ne yaptılar? Gençlerin üzerine dini ifsad ettiler. Bu da üçüncü menheçti. Yani İslam sahasında, İslam adına, ben Müslümanlar demiyorum, İslam adına açığa çıkan üçüncü menheçti. Dördüncü menheç ise, yani genel olanları ben anlatıyorum, malla İslam'ın kalkınacağına inanan menheç. Yani bunlar dediler ki İslam neyle kalkınır? İslam malla kalkınır dediler. Mal olmadığından dolayı Müslümanlar zillet içerisindedir dediler. Ve ne yaptılar? Dünya mal tarafına ağırlık verdiler. Tabi mal tarafına ağırlık verip de manevi tarafla ilgilenmeyince kalp ne olmuş oldu? Kalp katılaşmaya başladı. Bütün değerler maddi değerler üzerine bina edilmeye başladı. Ve batı sistemlerinden hiç farkları kalmadı bu insanların. Hatta mesela şöyle bir şey duyduğunuz zaman onların kendi adamlarından, işte biz derslerimizi milletin maddi durumuna göre yapıyoruz. Yani 1 milyarlıklar grubu, 500 milyonluklar grubu, 750 milyonluklar grubu. Hani bunlar bu kadar verebiliyor, infak edebiliyor, bunlar bu kadar verebiliyor. Oysa İslam'daki ölçü neydi? İnne ekramekum indallahi etkakum. Sizin en hayırlınız neydi? Allah yanında en şeyiniz, derecesi yüksek olanınız, en takvalı olanınızdı. Ama bunlar işin maddi boyutuna ağırlık verdikleri zaman, ki Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ya, لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَزِرَعًا بِزِرَعًا. Siz sizden öncekilere adım adım, karış karış tabi olacaksınız. Bu da kimin metoduydu arkadaşlar? Yahudilerin metoduydu. Biliyorsunuz Yahudiler işin mal boyutuna ağırlık verip bu yolda çalışıyorlar ve ülkeleri iktisadi olarak esaret altına almaya çalışıyorlar. Bunlar da aynı şekilde bu konuda Yahudilere ne yaptılar? Yahudilere tabi oldular. Ve İslam'daki takva ölçüsü, tevhid ölçüsünü bir tarafa bırakıp bunlar için tek ölçü ne olmaya başladı? Bunlar için tek ölçü para ölçüsü olmaya başladı. Ve bu şekilde ki Peygamberimiz de diyordu ya, لِكُلِّ اُمَّتٍ فِتْنَةٍ وَاِنَّ فِتْنَةَ اُمَّتِ الْمَالِ. Her kavmin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de nedir? Benim ümmetimin fitnesi de maldır. Ben sizin için hiçbir şeyden korkmuyorum diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ben sadece diğer ümmetlere açıldığı gibi size de hazinelerin, yerin hazinelerinin açılmasını ve ondan sonra kendi aranızda ayrılmanızı, ihtilafa düşmenizden korkuyordum diyordu Peygamber. Korkuyorum diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. İşte insanlar da bu hataya düştüler. Bu menhecin sahipleri buraya ağırlık verdikleri zaman bu hataya düştüler. Şimdi bizim önümüzde 7-8 tane, 9 tane ayrı ayrı, genel olarak 4-5 tane İslami harekette, İslami sahadan metot menhec çıktı ortaya. Öyle değil mi? Peki biz bunlardan hangisini kabul edeceğiz? Şimdi şöyle bir görüşü biz kabul etmiyoruz ilk başta. İşte Kabe'yi düşün. Kabe esastır. Kabe'ye giden yollar çoktur. Herkes istediği yoldan Kabe'ye gidebilir. Öyle değil mi? Şimdi akla bak. Aklı çalıştırdın mı? Şeytan da aklını çalıştırmıştı. Öyle değil mi? Allah demiş ki: "Kale ma men'ake alla tescude iz emertuk? Kale ana hayrun minhu halaktani min narin ve halaktahu min tin." Allah dedi: "Niye Adem'e secde etmedin?" E dedi: "Ben ondan daha hayırlıyım. Sen beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın. Ateş toprağı üstündür." Öyle değil mi? Şeytan da aklı kullanmıştı ama Allah ona dememişti: "Kale fehbit minha fema yekunu leke en tetekebbera fiha. Fakhruc innaka min as-sagirin." Çık oradan demişti Allah. Küçültülmüş olarak sen çık oradan demişti. Neden? Çünkü vahyin karşısında aklı kullanmıştı şeytan. Aynı şekil şimdi de böyle bir anlayış var. Ya işte bir Kabe düşün. Kabe'ye giden yollar çoktur. Herkes hakikat noktasında ne yapıyor sonuçta? Birleşiyor. Veya birlerimiz bir. Öyle değil mi? Birlerimiz bir. Dört tane bir yani geldim işte 1111 yapar falan. Bu tür şeyler. İslam tek dindir. İslam'ın menhecini Peygamber aleyhissalatü vesselam getirmiştir. Ve tek menheç Peygamber aleyhissalatü vesselamın menhecidir. Bazı küçük ihtilaflar olabilir. Yani bazı küçük ihtilaflar olabilir. Fıkhi meselelerde, haram helal anlayışında bazı ihtilaflar olabilir. Ama menhecin, metodun temelinde bu menheç neyin üzerine bina edilecek? Ana temellerimiz, ana esaslarımız nelerdir de hiç kimsenin ihtilaf etme hakkı yoktur. Çünkü böyle bir şey iddiada, böyle bir iddiada bulunan insan peygamberin dini olduğu gibi açıklamadığını söyler. Fer'i meselelerde insanların anlayışı farklılaşabilir. Ayet ve hadisler farklı farklı şekillerde algılanabilir. Fakat usulî meselelerde, asıl olan meselelerde, İslam'ın üzerine bina edildiği meselelerde her şey sabittir. Allah kesin bir şekilde açıklamıştır. Ve فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالِ. Haktan sonrası sapıklıktan başka bir şey değildir demiştir. Peki şimdi biz o zaman işte asıl meselelerde bir tane yol olduğunu iddia ediyoruz. Fakat önümüzde şöyle bir baktığımız zaman 4-5 tane menheç zikrettik örnek olarak. Dördünün beşinin de temel esasları birbirinden farklı. Biri siyaset yolunu seçmiş, biri odaya kapanma yolunu seçmiş, öbürü işte para yönünü seçmiş, öbürü hoşgörü yönünü seçmiş. Öyle değil mi? Mesela siyasette hoşgörü olmaz. Herkes birbirine sürekli çekişme vardır yani. Hoşgörü bunun tam zıddı. Peki biz bunların içinden hangisini seçeceğiz? Bu menheçlerin içerisinden. Allah ne diyordu Kur'an-ı Kerim'de? فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Ey iman edenler, diyordu, Allah'a, Resulüne, ulul emre itaat ediniz. Eğer bir noktada ihtilafa düşerseniz onu Allah'a ve Resulüne götürünüz. Tabi ne şartla? Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz. Biz de Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söyleyen insanlar olarak şu ihtilafı, bu metot menheç seçme ihtilafını nereye götürmemiz lazım? Peygamber aleyhissalatu vesselam'a ve Allah subhanehu ve teala'ya götürmemiz lazım. Öyle değil mi? Aynı şekilde Allah ne diyordu? فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Ey Muhammed, senin Rabbine and olsun ki onlar iman etmezler. Ta ki aralarında çıkan çekişmeleri sana getirene ve senin verdiğin hükme razı olup içlerinde zerre kadar bir sıkıntı duymayana kadar ve bu hükme de tam manasıyla teslim olmadıkça Rabbine yemin olsun ki onlar ne yapmazlar? Onlar iman etmiş olmazlar. Bu ayetin çerçevesinde tekrardan ne yapmamız lazım? Konuyu, bu ihtilafı, metot ve menheç seçme ihtilafını Peygamber aleyhissalatü vesselam'a götürmemiz lazım. Ve bunun gibi Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri düşünün. Ya eyyühellezine amenu etti'ullaha ve rasulahu ve la tevellu anhu ve entum tesma'un. İşittiğiniz halde peygamberden hiç çevirip gitmeyin. Öyle değil mi? İşte Allah subhanahu teala ne dedi? Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Muhammed'e tabi olun ki Allah subhanahu teala da sizi ne yapsın? Sizi de sevsin. O zaman bu mukaddimeden sonra, girişten sonra ne dedik? Genelde hepimiz İslam'da şu anda açık sahadayız. Davet ilan edilmiş bir şekilde. Çoğu insan bu şekilde davet ediyor insanları. O zaman bu ihtilaflı metotların, menheçlerin içerisinden bizim için önemli olan kiminkidir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın açık davete başladıktan sonra insanları neye davet ettiği, insanlarla hangi meselede kolaylık gösterip hangi meselelerde kesinlikle taviz vermediği, bunları ne yapmamız lazım? Bunları anlamamız lazım. Bu ayetlere binen ihtilaf anında peygambere başvuruyoruz ve Bismillah diyoruz, açık davet dönemine başlıyoruz inşallah. Biliyorsunuz daha önce anlattığımız derste gizli davet döneminin işte 3 sene sürdüğünü ve gizli davet dönemi bittikten sonra Allah subhanehu ve teala'nın Peygamber aleyhissalatu vesselama وَاَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Ey Muhammed, yakın olan akrabalarını ne yap? Yakın olan akrabalarını uyar diyordu Allah subhanehu ve teala. Şimdi bu ayet Peygamber aleyhissalatu vesselamın üzerine indiği zaman artık gizlilik ne olmuştu? Gizlilik bitmişti. Yani artık ne yap? Artık insanları apaçık bir şekilde akrabalarını uyar. Ve biraz sonra Allah ne diyecekti Peygamber aleyhissalatu vesselama? فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِدْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ Ey Muhammed, emrolunduğun şeyi insanlara, çok şiddetli de olsa insanlara anlat. Yani olduğu gibi insanlara ne yap? İnsanlara anlat ve müşriklerden de yüz çevir. Tabi arkadaşlar, ilk ayet Peygamberimize indiği zaman وَاَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَبِينَ Ayet hangi surede geçiyor? Şuara suresinde geçiyor. Öyle değil mi? Şuara suresinde ayeti Allah bir kere de söylemiyor. Bu ayetin öncesi var, bir de sonrası var. Bu ayetin siyakına baktığımız zaman, akışına baktığımız zaman Allah önce Hazreti Musa'dan bahsediyor orada. Sonra Nuh'tan bahsediyor, Hud'dan bahsediyor, Semud'dan bahsediyor. Öyle değil mi? Peygamberlerin kavimlerinden bahsediyor. Daha peygamberi açık davete çağırmadan önce peygambere başına gelecekleri Allah subhanehu ve teala haber veriyor. Yani bak, Musa da davete başladı, kimsenin haberi yoktu. Ne zaman ki Firavun'un sarayına girdi, ona daveti anlatmaya başladı. Firavun Musa'ya bunları yaptı. Ne zaman ki Nuh kavmine böyle dedi, işte böyle yaptılar. Ne zaman ki Hud geldi, bu şekilde. Ve Allah yine nereye dikkat çekiyordu arkadaşlar? Ama üzülme ey Muhammed. Yani bunlar senin başına gelecek. Ama her kavmin kıssasının sonunda da biz iman edenleri kurtardık. Ve o kafir olanları da ne yaptık? Kafir olanları da helak ettik diyordu Allah subhanahu aleyhi ve teala. Akıbetin zorlu aşamalardan sonra da olsa sonucun Müslümanlara olacağını Allah subhanahu aleyhi ve teala peygamberimize teselli veriyormuşçasına peygamberimize anlatıyordu. Tabi peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayet indikten sonra hemen, biliyorsunuz peygamberin ahlakı Kur'an ahlakıydı. O yürüyen Kur'an'dı. Hemen emri tatbik ediyor. Akrabalarını yemeğe çağırıyor. Akrabalarını yemeğe çağırdığı zaman insanlar oturuyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha konuşmaya başlamadan önce Ebu Leheb peygamberimize konuşmaya başlıyor aleyhissalatü vesselam. Diyor işte sen hani bu getirdiğin şeyi insanlara anlatma. Araplar hepsi sana düşman olacaklar. Diğer Araplar da Araplara destek verecekler. Biz bile seni kurtaramayacağız diye Peygamber aleyhissalatü vesselamın cesaretini kırıyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşamıyor. Dağılıyorlar. İkinci defa gene çağırıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yemeğe çağırıyor akrabalarını. Hiç kimseye fırsat vermeden Allah'a hamd getirdikten sonra diyor ki muhakkak ki biliniz ki ben size hasreten ve insanlara ammeten, özel olarak size, genel olarak tüm insanlığa gönderildim. Ve ben şeriki olmayan, ortağı olmayan Allah'a iman ettim. Ey kavmim, siz uyuduğunuz gibi ölecek ve tekrar uyandığınız gibi diriltileceksiniz ve bütün yapmış olduklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Ya ebedi ateşe ya da ebedi cennete gireceksiniz. Kendi nefislerinizi kurtarınız diye kendi kavmine uyarıda bulundu. Tabi orada hemen Ebu Leheb kalktı. Dedi ki işte vallahi bunu söylemiş olduğu nedir? Bu beladır. Başkaları bunu bundan men etmeden, diğer Araplar buna karşı saldırmadan, gelin biz bunu bundan men edelim. Yani bu davadan men edelim, sussun dedi. Ebu Talip orada biliyorsunuz peygambere ömrünün sonuna kadar destek veren amcası. Hemen dedi ki yok. Vallahi dedi biz sağ olduğumuz müddetçe özellikle ben ve bu gördüğün akrabaların hepsi sana gelen bütün zararlara karşı seni ne yapacağız? Seni koruyacağız. İlk başta Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Allah'ın ve enzir aşiretekel akrabin. Sana en yakın olan insanları uyar dedi ve Peygamberimiz uyardı. Onlara daveti ne yaptı? Daveti ulaştırdı. Şimdi Allah-u Teala Peygamber'e ne diyor? فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَعَارِدْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. Bu defa emrolunduğunu çatlatırcasına insanlara götür. İnsanlara anlat diyor Allah subhanehu ve teala. Bir de şimdi Peygamberimiz Ebu Talip'ten de destek aldı. Yani sen ona de yardım edeceklerine, destek vereceklerine Peygamber aleyhissalatü vesselama söz verince Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Safa dağının tepesine çıkıyor ve orada bağırıyor. Ya sabaha diye Arapçada bunun manası ya düşman saldırdığı zaman ya da çok böyle önemli bir iş olduğu zaman insanları toplamak için kullanılan uyarı sözü. Öyle mi? İmdat gibi mesela. Şimdi imdat diyoruz ya. Onun gibi insanlar toplanıyorlar. Şimdi bir de bağıran kim? Muhammed. Yani kendilerinin emin dedikleri insan. Hani boş yere insanları toplayacak bir adam değil. Gelemeyenler de kimi gönderiyorlar? Gelemeyenler de kendi ya kölelerini ya akrabalarını Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama gönderiyorlar. Bunlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına toplandıkları zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki eğer ben size desem şu dağın arkasında bir düşman ordusu bekliyor, size saldıracaklar. Siz beni doğrular mısınız diyorlar. Onlara diyorlar ey Muhammed biz senden bugüne kadar hiçbir şekilde yalan görmedik. Yani sen diyorsan nedir? Sen diyorsan o zaman bu doğrudur der demez. Peygamberin doğruluğunu tasdik eder etmez. Peygamberimiz diyor ben sizi elim verici bir azapla uyarıyorum. Muhakkak ki ben Allah'ın size gönderilmiş olan elçisiyim diyor. Ve ondan sonra bağırıyor. Tek tek kabileleri ismiyle çağırıyor. Hepsini bağıra bağıra isimlerini söylüyor ve diyor ki اَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ فَاِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نَفْعًا وَلَا دَرَّ. Ey yani beni fulan, ey beni feher, ey beni mahzum, kendi nefislerinizi ne yapınız? Kendi nefislerinizi ateşten kurtarınız. Hani benim getirdiğim davete inanarak kendi nefislerinizi ateşten kurtarınız. Ben Allah'ın yanında size karşı ne bir faydam, ne de bir neyim vardır, ne de bir zararım vardır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu söylerken insanlar daha iyi anlasın diye ya beni Abdülmuttalip diyordu bu defa. Ey beni Abdülmuttalip nefislerinizi ateşten koruyunuz. Ben size karşı Allah'tan hiçbir fayda ve zararım yoktur. Daha iyi anlasınlar diye ey Fatimetu bintu Muhammed diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ey Muhammed'in kızı Fatıma. Selini min mali ma şi'it. İstediğini iste benim malımdan diyordu. Fela emliku leki min Allahi şey'a. Ben sana karşı fakat Allah'ta hiçbir şey, sana hiçbir faydam ve hiçbir zararım yoktur. Kendi nefsini kendin ne yap ey Fatıma? Kendi nefsini kendin ateşten kurtar. Şimdi Peygamberimiz bu konuşmayı yaptığı zaman tabii insanların arasında ciddi bir sessizlik. Neden? Daha 5 dakika önce doğruluğunu kendileri tasdik ettiler. Hiçbir şekilde yalan söylemediğini kendileri söylediler. Şu anda adam çok farklı farklı şeyler söylüyor. Sadece orada birinden ses çıktı. İşte Allah düşmanı Ebu Leheb Peygamber'e dedi ki "Tebben leke sa'iral ayami ecme'atena li hada." İki elin kurusun senin dedi. Yani sen helak olasın. Bunun için mi bizi çağırdın? Bunun için mi bizi buraya topladın dedi. Hemen ardından Allah subhanahu wa ta'ala ne indirdi? Tebbet yada ebi lehebin ve teb. Ebu Leheb'in iki eli kurusun ve ayetler sonuna kadar ne oldu? Ayetler sonuna kadar inmeye başladı. Tabi insanlar burada arkadaşlar böyle olduğu zaman insanlar bir şeyin hakikatine vardılar. Üç senedir seslerini çıkarmadıkları, saldırıya geçmedikleri, hatta musamaha gösterdikleri o peygamber ve akideti Zeyd ibn Amr ibn Nüfeyl'in akidesi gibi değil. Varaka ibn Nevfel'in akidesi gibi değil. Yerinde duran bir akide değil bu akide. Bu adam daha şimdi 40-50 kişi olmadan bu şekilde çıkıp da insanlara böyle Safa tepesinin üzerinden haykırıyorsa bu davayı, yarın demek bunun elinde bir kuvvet, bir güç olursa bu bizi yeryüzünden kazıyacak. Neden anladılar bunu? Bu davanın durağan bir dava olmadığını, sürekli hareket halinde olan bir dava oluşundan anladılar. Geliştikçe merhale kat ediyor. Merhale kat ettikçe de davayı daha bir ne yapıyor? Davayı daha bir şekilde insanlara anlatıyor. Müşrikler tabi bunun farkına varınca müşrikler derin derin düşünmeye başladılar. Şimdi biz ne yapacağız dediler yani bu adamla. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da arkadaşlar Allah fes-ta'bime tu'mer demişti ya, emrolunduğunu insanlara çatlatırcasını anladı Muhammed demişti. Ne yaptılar onlar da? Peygamber aleyhissalatü vesselam da hiç yerinde durmadan işte onların toplantı yerlerine, Kabe'nin yanına veya onların büyüklerinin oturduğu yerlere gidiyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Onlara genel olarak anlattığı şey şuydu arkadaşlar. İşte tek olan Allah'a iman edin. Ahiret gününü anlatıyordu. Sizin putlarınız hiçbir fayda ve zarar vermez ve sizin atalarınız ateştedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu? Ve sizin atalarınız da ateştedir diyordu şeylere, insanlara. Tabi bu onlara anlatıldığı zaman yavaş yavaş müşrikler iyice tedirgin olmaya başladılar. Neden? Çünkü Mekke öyle normal bir şehir değil. Etrafı açık olan insanlara hac mevsiminde geldiği, özel ticaret panayırlarının kurulduğu ve çokça ziyaret edilen bir şehir. Şimdi bu adam bu şekilde daveti insanlara ulaştırırsa eğer ne olacak demeye başladılar. Ve kendi aralarında her zaman olduğu gibi toplumun mele kesimi, Allah'ın Kur'an'da mele dediği aristokrat, yani şimdiki gazeteciler veya yöneticiler, bürokratlar, siyasetçiler, bunlar ne oldular? Bunlar bir yerde toplandılar. Velid ibn-i Mughire'nin evinde toplandılar. Şimdi tamam da dediler, biz ne yapacağız? Şimdi birkaç ay sonra hac ayları geliyor. İnsanlar buraya gelecekler. Bu adam daha buradayken, elinde hiçbir imkan yokken bu kadar insana tesir etti. Öyle değil mi? Bu adam dışarıdan geldiği zaman soyu şerefi belli, nesebi belli, öyle değil mi? İnsanlar içinde doğruluğu belli. Herkes onu zaten tanıyor. Sıdıkıyla, eminliğiyle herkes onu tanıyor. O zaman ne yapalım dediler? O zaman dediler ki hemen şey kuralım. Düşünelim dediler. Toplandılar. Dediler ki Mecnun diyelim. Yani gelen insanlara diyelim ki bu adam delidir. Bunu söylediklerine aldırmayın diyelim dediler. Bazıları dediler ki vallahi hepimiz biliyoruz ki bu adam deli değil. Öyle değil mi? Bu adamda hiçbir delilik alameti yok. Kendini parçalamıyor. Sokaklara çıkmıyor, bağırmıyor, çağırmıyor. Dediler şair diyelim. Velid ibn-i Mughire dedi ki yani biz şiirin her türlüsünü biliyoruz. Şiirde biliyorsunuz Araplar çok ilerlemişlerdi. Biz şiirin her türlüsünü biliyoruz. Bu adamın söylemiş olduğu kesinlikle ne değil? Bu adamın söylemiş olduğu kesinlikle şiir değil dediler. Sihirbaz diyelim dediler. Velid ibn-i Mughire dedi sihir de değil dedi. Hepimiz biliyoruz ki bu adamın sihir yapmadığını da biliyoruz. Konuşuyor sadece. Başka bir şey yapmıyor. Kahin diyelim dediler. O zaman dediler yok kahinin de ne yaptığını herkes biliyor. Hani insanlar biz sorun oldu mu kahinlere giderlerdi. Nasıl şimdi üfürükçülere gidiyorlarsa cahiliye toplumunda da insanlar kahinlere gidiyordu. Onlar cinlerle üflüyordu onlara. Gönderiyorlardı. Ne yapalım dediler. Velid ibn-i Mughire dedi en güzeli sihirbazdır diyelim ama ona sihirbaz demeyelim. Öyle bir sözle geldi ki o söz sihir sözüdür. Bu sözle babayla annenin arasını ayırıyor. Bu sözle çocukla annenin babanın arasını ayırıyor. Bu sözle eşle kadınla kocanın arasını ayırıyor. Diyelim ki insanlar bundan ne yapsınlar? İnsanlar bundan nefret etsinler dediler. Ve bunun üzerine anlaştılar. Bunun üzerine de insanlar ayrılmaya başladılar. Tabi haç mevsimi geldi. Zannetmeyin ki bu konuşma kendi aralarında kaldı. Mümkün değil. Hemen faaliyete geçtiler. Hepsi böyle kabilelerin şerefli insanları, insanlar tarafından yeri mekanı olan insanlar yollara dizildiler. Böyle kabilelerin geliş yoluna karşıladılar ve daha adamlar Mekke'ye girmeden önce ne yaptılar? Allah'ın faziletiyle peygamberden haber verdiler adamlara. Böyle bir adamın çıktığını millet duymuş oldu bunların sayesinde. Bunlar dediler ki bir adam çıktı bizim içimizde. Bu adam nedir? Bu adam sihirbazdır. Getirmiş olduğu sözler işte hepimizi birbirimizden ayırdı. Hiç anne baba kardeş hiçbir ilişkin olmadı, hiçbir ilişki aramızda kalmadı diye bu şekilde insanlara anlatmaya başladılar. Ama peygamber de durmuyordu. Bir kere Allah peygambere direktif vermişti. Çatlatırcasına emrolunduğunu insanlara anlat. Çadır çadır gezip insanlara ne yapıyordu peygamber aleyhissalatü vesselam? Tevhidi anlatıyordu. Tabi arkasında da Allah düşmanı Ebu Cehil. Yani şimdinin gazeteleri peygamber aleyhissalatü vesselamın arkasında geziyordu. Her çadırdan sonra o da gidiyordu. Bu adama inanmayın, bu adama itaat etmeyin. Bu dininden dönmüş bir nedir? Bu dininden dönmüş bir yalancıdır diyordu. Ebu Leheb. Bu şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam davetini götürdü. Bunlar da bu şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselamı ne yapmaya çalıştılar? Peygamber aleyhissalatü vesselamı men etmeye çalıştılar. Şimdi inşallah daha sonra devam ederiz. Burada üzerinde durulması gereken bazı noktalar var. Birincisi daha önceki derslerde de söyledik tam yerleşsin diye söylüyoruz. Birinci nokta arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam kendi kavmine de başlarken, öyle değil mi? Ondan sonra insanları Safa'da topladığı zaman da getirisi çok büyük olmasına rağmen, insanlar çok çok nefret etmesine rağmen insanlara tevhidi olduğu gibi anlattı. Çünkü o toplum için en zor şey, yani babaları onlar için her şey olan, babalarına olduğu gibi tabi olan insanlar için sizin babalarınız ateştedir demek kadar zor bir şey yoktu. Birçoğu da bundan dolayı iman etmiyorlardı zaten. Nasıl bizim babalarımıza ateştedir Muhammed diye. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam dikkat ediyorsanız kendi davetini olduğu gibi sunuyor tevhidi ve diyor ki bu tevhide muhalefet edenler ateştedir. Kim olursa olsun. Velev benim dedem de olsa. Hatta Müslüm'de rivayette adamın biri iman babında, adamın biri biraz ağırına gidiyor. Öyle değil mi? Peygamber baban ateştedir diyor. Adam gidiyor. Peygamber diyor çağırın gelsin. Geliyor diyor inne ebi ve ebâke finnâh. Yani benim babam da senin baban da ateştedir. Merak etme. Sadece senin baban tek değil. Benimkiler de nerededir? Benimkiler de ateştedir. İmam Nevevi ne diyordu? Ne anlıyoruz buradan? Buradan anladığımız şudur. Hiç peygamberlerin yakınlığı hiç kimseye bir faydası olmaz. Olmaz. Nuh'un oğlu da aynı şekilde. Öyle değil mi? Kafirler zümresinden olarak ölmüştü. Hazreti İbrahim babası da aynı şekilde kafirler zümresinden olarak ölmüştü. Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam burada bu nokta çok önemli. Kendi davetini anlatıyor. Davetin esasını tevhidi anlatıyor. Ben işte Allah'a ibadetle gönderdim. Salih insanlara yapmış olduğunuz bu heykeller var ya, bunlara dua edenler müşriktirler, bunlar hepsi cehennemdedirler diye. Ve aynı şekilde Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ve benzeri tevhidin ana maddelerini, ahiret gününe imanı onlara anlatıyordu. Ve benim anlatmak istediğim buna muhalefet edenin de ateşte olacağını söylüyordu Peygamber. Yani hani bu tesamuh, hoşgörü dediğimiz olay var ya, ya tamam fikirlerimiz farklı olabilir ama birbirimize ne yapmamız lazım? Birbirimize anlayış göstermemiz lazım. Asıl olmayan meselelerde günah olmadığı müddetçe, haram olmadığı müddetçe birbirimize tesamuh edebiliriz. Anlayış farklılığı olabilir. Fakat dinin aslında bir fırka hak üzerinedir, bir fırka ne üzerinedir? Bir fırka dalalet üzerinedir. İki fırka beraber dinin aslında tevhidde hak üzerinde ne yapamazlar? Hak üzerinde birleşemezler. Daha sonra ikinci nokta arkadaşlar, Peygamber aleyhissalatü vesselam daveti insanlara anlattığı anda müşrikler davetin artık durağan değil de böyle hareketli bir davet olduğunu anladıkları anda anında konferanslarını kurdular. Anında bir araya geldiler. Mütemer dediğimiz mütemeratlar hemen kuruldu. Aristokrat tabaka, bürokratlar bir araya geldiler. Şimdi ne yapacağız dediler. Bu adam artık insanları açıktan davet etmeye başladı dediler. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bahsetmiş olduğu her peygamberin kavmine geldiği zaman insanların peygamberin karşısında çıktığı ne yapmasıdır? Peygamberin karşısında peygambere itiraz etmesidir. Bu davetin neyidir? Bu davetin ruhudur. Bu davetin değişmez esasıdır. E peki diyeceksiniz, şimdi sahada bazı insanlar var, sistem onları çok seviyor, onlar sistemi çok seviyor, sistem onlara okul açıyor, onlar Ecevit'e taziye yazıyor, öyle değil mi? Gayet böyle aralarındaki ilişki çok muhabbet o biçim diyeceksiniz. Neden? Çünkü bu insanların tevhidle uzaktan yakından bir alakası yok ki. Bunlar bir güne bir gün peygamberin anlattığını insanlara anlatmamışlar ki sistem bunların karşısında ayağa kalksın veya sistem bunları ne yapsın? Sistem bunları düşman edensin. Ve aynı şekilde arkadaşlar üçüncü nokta, dikkat ediyorsanız müşrikler ilk başta peygambere lakap arama peşine düşüyorlar. Yani başka bir şey değil de ne yapmaya? Lakap arama peşine düşüyorlar. Neydi bu lakap aramadaki kast arkadaşlar? Çünkü halk için bazı kelimelerin çok önemi vardır. Yani mesela bir insana deli dediğiniz zaman veya bir insana bir defa yalancı dediğiniz zaman, çamur attığınız zaman artık ağzıyla kuş da tutsa o insan ne değildir? O insan mesela onun artık hiçbir sözü ne olmaz? Hiçbir sözü insanlar tarafından kabul edilmez. Bu cahiliye toplumunun özelliğidir. Yani onların doğru değerleri çok farklıdır. Babalarından gördükleridir. Onlar doğru çocuktan da gelse, şeytandan da gelse doğru alınmaz. Doğru alınır anlayışı cahiliye toplumunda yoktur. Cahiliye toplumunun doğru anlayışı, bir şeyi kabul etme anlayışı nedir? Babalarından gördükleridir. Biri karalandı mı, işte birinin şu kuyu oldu mu, bu kuyu oldu mu, bunun getirdiği doğru ne yapılmaz? Bunun getirdiği doğru alınmaz diye. Müşrikler de bunun farkında oldukları için, çünkü bu toplumun kanunlarını, bu toplumun yaşayış biçimini belirleyen kimlerdi? Darın önünde 6-7 tane kelle insandı. Öyle değil mi? Hepsi değildi. Bunlar da bu toplumun halini çok güzel biliyorlardı. Yani bu toplumu nasıl kendi isteklerine uyduracaklar. Şimdi dikkat ederseniz zaten köle tabakasından, toplum tabakasından peygambere bir saldırı yok. Neden? Çünkü bu adamlar anlamıyorlar peygamberin ne dediğini. Peygamberin söylediklerinin getirisinin ne olduğunu bilmiyorlar. Ama bu müşrik olan yönetici tabaka, yani işte Ebu Cehiller, işte bugünkü yöneticiler gibi, bunlar peygamberin getirdiğinin ne demek olduğunu biliyorlar. Yani peygamberin la ilahe illallah kelimesinin bunların hakimiyetini yeryüzünden kaldırıp sadece Allah'ın hakimiyetini getireceğini biliyorlar. Ve bunları kölelerle aynı sofraya oturtacağını da biliyorlar. İnsanlar arasında hiçbir fark gözetilmeden onlar da aynı muameleye tabi tutulacaklar. Bunları da bildiklerinden dolayı, bunlar da bu toplumun yaşayış düzenini bunlar belirlediğinden dolayı ne yaptılar? Hemen dediler bu toplumun doğru değerleri nedir? İşte birine iftira atıldığı zaman, bir lakap takıldığı zaman ne olur? İnsanlar bundan nefret ederler dediler. Ve başladılar ne yapmaya? Başladılar isim arayışında bulunmaya. Yani mesela bugün aynısını işte müşriklerin görevini zaten bir şahsen yapanlar var. Bir de kimler var? Bir de gazeteler, radyolar, televizyonlar aracılığıyla. İşte ne? Mesela misal işte şey aşırılar. Öyle değil mi? Aşırılar. Veya Arap bölgesinden mutatarrifler, işte çok aşırıya gidenler diye böyle Müslümanlara ne yapılır? Müslümanlara lakap takılmaya çalışır. Bombacılar, öyle değil mi? Yani bombacılar veya işte bombacıların şeyhi bugün böyle dedi diye adam utanmadan bunu söyleyebiliyor yani. Bombacıların şeyhi bugün böyle dedi diyebilir. Veyahut da mesela ne diyorlar? Bilmem ne vahşet, öyle değil mi? Yani Müslümanların isminin yanına bir mutlaka iyi veya kötü, menheci doğru veya yanlış Müslümanlar. Biraz sistemle böyle şey, çakışık bir cemaatte hemen isminin yanına ne getiriyorlar? İsminin yanına halkın nefret ettiği bir şey. E şimdi bizim toplum mesela diyelim vahşet kelimesi, kesme kelimesi, kan kelimesi toplum için biraz uzak olan şeyler. Müslümanların adı bunlar, bunlar da İslam'ın aslında olan meseleler. Cihat meselesi mesela. Kutibe aleykumul cihat. Allah diyor cihat size farz kılındı. Öyle değil mi? Ne diyor? Kutibe aleykumul siyam. Oruç da size farz kılındı. Oruçla cihat arasında bir fark yok. İkisi de aynı sigayla Müslümanların üzerine farz kılınmış. E cihadın şeyini de biliyorsunuz. Cihadın ruhunda kan var yani. Esir alma var, cariye var, köle var. Bunlar cihadın temelinde olan şeyler. Tabi bunları topluma, bilmeyen topluma hatırlatarak ne yapıyorlar? Müslümanlardan nefret ettirmeye çalışıyorlar. Veyahut da özellikle Suudiye'nin yaptığı, Suudi Arabistan'ın ve yavaş yavaş diğer işte İslam ülkesi diye geçinen ülkelerde çıkan haricilik ismi. Öyle değil mi? Müslümanların üzerine güzel düşünen, muvahhid olan, Allah'a kul olmak için çalışan, yeryüzündeki herkesi, sistemleri Allah'a kul yapmaya çalışan Müslümanlara harici diyorlar. Neden? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam hariciler için öyle sıfatlar saymış ki, işte onlar ateşin ehlidirler, işte onlar ateşin köpekleridirler, işte onları yakalasaydım Ad kavmini öldürür gibi onları öldürecektim, onları öldürene ecir vardır. Öyle değil mi? Böyle deyince halk zaten bu ismi duyar duymaz nefret ediyor. İşte Müslümanların bu noktada uyanık olması lazım. Öyle değil mi? Yani şunu bilmesi lazım ki sistem mutlaka çıkan Müslümanlara halkın nefret edeceği şekilde isimler ne yapacaktır? İsimler takacaktır. Ve son nokta arkadaşlar, vaktimizi de doldurduk, dersi de bitireceğim inşallah. Velid ibn-i Mughire'nin söylediği şu sözlere dikkat edin. Öyle bir davayla geldi ki, bu öyle bir sözle geldi ki babayla annenin arasını ayırıyor. Çocukla babanın arasını ayırıyor. Öyle değil mi? Ondan sonra kadınla kocasının arasını ayırıyor. Kişiyle ailesinin arasını koparıyor. Bizim aramızdaki alakaları yerle bir etti. Din diyordu insanlara. Hani bir fikir vardır ya mesela, bazı şeyleri anlatırız, bize derler ya böyle dersek de insanlar toplanmaz ki, insanları toplayamayız ki. Öyle değil mi? Böyle dersek insanlar gelmez ki buna, bu çok insanlara ağır gelir gibisine. Bu davet zaten insanları toplamak için gelmemiştir arkadaşlar. Bu davetin davetin temeli nedir? İnsanlara hakkı ulaştırmaktır. İsteyen kabul eder, isteyen kabul etmez. Hatta peygamberin de bazen böyle düşünceleri vardı. Allah peygambere ne dedi? Efe ente tukrihun nase hatta yekunu mu'minin. Yani sen insanları zorla mı imana sokacaksın ey Muhammed? Öyle değil mi? İnne gelen tehdi men ahbebte velakinne Allah yehdi men yaşa. Sen sevdiğini hidayet edemezsin ey Muhammed. Allah istediğini ne yapar? Allah istediğini hidayete getirir diye. Mesela peygamberimiz müşriklere anlatıyordu böyle hararetli. Şey geldi. Abdullah ibn Mektum geldi kör. Ya peygamber dedi biraz dursun, belki şunlar Müslüman olur. Öyle değil mi? Yüzünü döndü, Allah hemen ayet indirdi. Abese ve tevella. O yüzünü ekşitti ve yüzünü çevirdi diye peygamber aleyhissalatü vesselam'a hitap etti Allah subhanahu ve teala. En sevdiği kulunu azarladı Allah subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'de. Anlatmak istediğimiz nokta nedir arkadaşlar? Bu din geldiği zaman mutlaka önce iki saf olmak zorundadır. Bir, buna iman eden saf. İki, bunu inkar eden saf. Öyle değil mi? وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. De ki hak sizin Rabbinizden size gelmiştir. İsteyen iman etsin, isteyen kafir olsun. Yine Allah ne diyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam'a? Sizden kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete ermiştir. Kim de inkar ederse, yüz çevirirse kendi için gene ne yapmıştır? Kendi için inkar etmiştir diyordu Allah subhanahu ve teala. Burada bu nokta gerçekten önemli arkadaşlar. Yani davet metodunda, harekette bu din insanları bir araya toplamak için ne yapmamış? Gelmemiş. İnsanlara hakkı ulaştırmak için gelmiştir. Kimleri bir araya toplar bu din? Bu dine icabet eden insanları bir araya toplar. Ama müşrik, fasık, facir, bu dinden yüz çeviren, bu dine düşmanlık eden, bu dinin esaslarına muhalefet eden insanları bir araya toplamak için ne yapmamıştır? Gelmemiştir. Eğer öyle olsaydı müşrikler peygambere ne diyorlardı? Atalarımıza sövme, biz seni serbest bırakacağız, sen de bizi serbest bırak. Bu çok basitmiş yani, atalarımıza sövme diyorlardı. Bizim putlarımızı ayıplama, babalarımız ateştedir deme. Ya bunları terk etsin, şimdi bir düşünün akılla, şeytanın menheci olan akılla bir düşünün. Ya ne zararı var yani? Senin baban ateştedir demesen İslam'ın ne kaybı olacak dersiniz. Ama böyle değil işte. Çünkü peygamber ve biz Müslümanlar kendi kafamızdan davet metodu gibi çıkarma gibi bir lüksümüz yok. Allah ne diyor? Belliğ ma unzile ileyke min rabbike. Sana Rabbinden indirileni insanlara ulaştırayım Muhammed. Yani peygamberin dahi kendi kafasından bir şeyler anlatma veya birilerini dur Müslüman yapayım diye böyle bir yetkisi yok. Ve Allah ne diyordu? وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ Ey Muhammed, onlar senden birazcık yumuşamanı istediler ki onlar da yumuşayacaklar. Bak, yumuşayacaklarını Allah söylemesine rağmen ne diyordu? فَلَا تُتَعِلْ مُكَذِّبِينَ Sakın o yalancılara ne yapma? Sakın o yalancılara itaat etme diyordu Allah subhanahu ve teala. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a. Hani şimdi birçok insanın işte ya biraz onların şerrini def edelim biraz işte diye böyle taviz verdiği nokta var ya. Ve tam da bilmiyorlar bu maslahat dedikleri şey olacak mı olmayacak mı yapıyorlar. Allah olacağını söylediği halde Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bundan ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı bundan men ediyor. O zaman tekrarlıyoruz kaidemizi. Müşrikler dahi bunun farkına varmışlardı ki bu din insanları bir araya toplamak için değil. İnsanlara hakkı ulaştırmak için geldi. Hakkı kabul edenleri bir arada toplamak için bu din var. Öyle değil mi? Yoksa muhalefet eden, müşrik olan bu dine inanmayanlar için sadece ne var? Sadece buğz var, onlara karşı kin var. Allah subhanahu teala'nın Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi müminler, kafirleri müminlerin dışında ne yapmasınlar? Dost tutmasınlar. وَيَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدُ Kafirler bazısı bazısının dostudur. اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ Eğer siz dost tutarsanız onu, emrolunduğunuzu yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fesat ve yeryüzünde büyük bir fitne çıkar. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ